ฉันซึมทุกทีที่เห็นใครใกล้เธอฉันแอบไปเพ้อคิดถึงเพียงเธอทุกวันที่ฉันกับเธอไม่เจอกันฉันแสดงชัดเจนฉันเองแน่ใจว่าฉันไม่เคยจะคิดแค่เพื่อนกับเธอเท่านั้นและมันก็ ทุกวันขอเธอได้